اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر۔ سورت ہود کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی، سورت یونس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے شرک سے توبہ کر لو، اگر اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت توبہ کرو گے تو اس وقت کی توبہ منظور نہیں ہوگی۔ وہ صرف یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی کہ اللہ پاک نے عذاب کے آنے کے بعد بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ اب سورت ہود میں بتایا جائے گا کہ توحید کا مسئلہ جب بیان کرو گے تو تم پر اسی طرح اعتراضات کیے جائیں گے اور تم ملامت کا نشانہ بنو گے، جس طرح ہود علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کیے گئے۔ ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر جب مسئلہ توحید پیش فرمایا تھا تو ان کو ملامت کا نشانہ بنایا گیا تھا، تم بھی توحید کا مسئلہ سناؤ گے تو تمہیں بھی ملامت کا نشانہ بننا پڑے گا، لیکن گھبرانے کے بغیر مسئلہ توحید سناتے جاؤ۔ دوسرا ربط مانوی ربط، سورت یونس کے آخر میں فرمایا گیا اتبع ما یوحى الیک، جو وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کرو۔ اب سورت ہود میں بتایا گیا کتاب احکمت آیاته، وہ وحی کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، وہ وحی یہ کتاب ہے، اس کی اتباع کرو۔ آگے ربط نمبر تین، تیسرا ربط، سورت یونس کا مضمون تھا اللہ کی بارگاہ میں سفارشی شفیع غالب کوئی نہیں ہے، سفارش کر کے تمہارے کام اللہ پاک سے کروا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب سورت ہود میں بتایا جائے گا کہ جب سفارشی اور کوئی نہیں تو پھر اللہ ہی کو پکارو، جب سفارش کر کے تمہارے کام اللہ سے کروا سکنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارا کرو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ سورت ہود کا ما قبل کے ساتھ ربط۔ اب سورت ہود کا خلاصہ، سورت ہود کا خلاصہ، اس سورت ہود میں چار دعوے آ رہے ہیں۔ پہلا دعویٰ کہ اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ پہلا دعویٰ حاجات و مشکلات میں اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ یہ دعویٰ آیت نمبر تین کے اندر آ رہا ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ دوسرا دعویٰ، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے۔ عالم الغیب ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ یہ دوسرا دعویٰ آیت نمبر پانچ میں آ رہا ہے، الا انہم یسنون صدورہم۔ تیسرا دعویٰ، ما یوحا کی تبلیغ کرنے میں کوتاہی نہ کرو، جو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے اس وحی کا بیان کرنا ضروری ہے. اس وحی کی تبلیغ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں. یہ تیسرا دعویٰ آیت نمبر 12 میں آ رہا ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. چوتھا دعویٰ, مسئلہ توحید بالکل واضح ہے, مسئلہ توحید بالکل واضح ہے. جو نہیں مانتے تو صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے, جو نہیں مانتے تو صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے. یہ آیت نمبر 17 میں آ رہا ہے دعویٰ, چوتھا دعویٰ. یہ چار دعوے آ رہے ہیں سورت ہود میں, اور ان دعووں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک مختلف انبیاء کے قصے سنائے گا, مختلف انبیاء سے نقلی دلائل قصے. ان میں تین قصوں کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ ہے, تین قصوں کا تعلق پہلے دعوے کے ساتھ. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, یہ تین پیغمبر. ان تین پیغمبروں کے قصے پہلے دعوے سے متعلق ہیں, اور دو قصے دوسرے دعوے سے متعلق, ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا, یہ دو قصے دوسرے دعوے سے متعلق ہیں. شعیب علیہ السلام کا قصہ آئے گا, چھٹا قصہ, اس کا تعلق بھی پہلے دعوے سے ہوگا. چھٹا قصہ آئے گا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کا تعلق بھی پہلے دعویٰ کے ساتھ کہ اللہ ہی کو پکارو. ساتواں قصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام کا, اس کا تعلق تیسرے دعویٰ کے ساتھ ہوگا کہ مسئلہ توحید کے سنانے میں کسی قسم کے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. تکلیفیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پریشانیاں دیکھی, لیکن وہ اللہ کا پیغام سناتے رہے. باقی تخویفات, بشارات, زجرات, شکوے حسب موقع بیان ہوں گے. یہ ہے مختصر خلاصہ سورۃ ہود کا. الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ, توحید مع ترغیب. کتاب, یہ کتاب ان کی تنوین تعظیم کے لیے بڑی عظیم الشان کتاب ہے. احکمت آیاتہ, اس کی آیتیں حکمت والی ہیں, اس کی آیتیں حکمت والی ہیں, حکمت سے بھری پڑی ہیں اس کی آیات. یہ صفت اول کتاب کے لیے, اس کی آیتیں حکمت والی آیتیں ہیں. دوسرا معنی, احکمت آیات ہو, اس کی آیات محکم ہیں, اس کی آیات محکم ہیں یعنی منسوخ نہیں ہیں, اس کی آیات محکم ہیں یعنی منسوخ نہیں ہیں, محکم ہیں آیتیں اس کی, محکم ہیں باعتبار دلائل کے, محکم ہیں باعتبار دلائل کے. یہ عظیم الشان کتاب ہے, اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں باعتبار دلائل کے. ثم فصلت من لدن حکیم, یہ صفت دوم کتاب کی صفت دوم. اور یہ ثم تراخی رتبتن, تراخی رتبتن, پھر اور اس کی عظمت دیکھو. ثم اس کا رتبہ, ثم فصلت تراخی رتبتن، اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، تفصیل والی ہیں، مفصل ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی اپنے مطلب کو، توحید کو کھول کھول کر بیان کرتی ہیں، کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم، اس اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، اور اس اللہ کی طرف سے جو خبر والا ہے، حکیم متعلق اوہ کے مت کے، خبیر متعلق فصلت کے، اللہ تعبدوا الا اللہ، دعوی سورت، وہ کتاب کہتی کیا ہے، کتاب کا مضمون کیا ہے، مضمون یہ ہے لے اللہ تعبدوا، اللہ تعبدوا، لے اللہ تعبدوا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو، اللہ تعبدوا، نہ پکارو تم اللہ کے سوا کسی کو، یہ دعوی سورت، اللہ ہی کی پکار ہو، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یہ جملہ معترضہ، میں تو ہوں نذیر اور بشیر، نہ ماننے والوں کے لیے نذیر، ماننے والوں کے لیے بشیر، وان استغفروا، یہ دوسری بات، ایک تو پیغام کہتی ہے اللہ تعبدوا، کتاب پیغام سنا رہی ہے شرک نہ کرو، دوسرا تلقین استغفار، یہ کہتی ہے کہ استغفار کرو ربکم اپنے رب سے، استغفار کرو کس سے، شرک و کفر سے، متوبو الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، یہ استغفار اور توبہ مآل اور انجام کے اعتبار سے ایک بنتے ہیں، اس لیے دونوں جملوں کو الگ کرو، ان استغفروا شرک و کفر سے، اور توبو بالتوحید توحید سے، استغفار کرو شرک سے، توبہ کرو بالتوحید ساتھ توحید کے، اور ان استغفروا لسانن زبان سے، توبو الیہ جنانن توبہ کرو دل سے، استغفروا کا تعلق لسان کے ساتھ، توبو کا تعلق جنان کے ساتھ، یمتکم سمرا دنیاوی، اللہ تمہیں فائدہ دے گا، فائدہ دینا اچھا، الا اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک، یہ یمتکم متاعن، اس کا تعلق ہے بشیر کے ساتھ، تمہیں اللہ پاک دنیا کے اندر بہترین ساز و سامان عطا کرے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ سَمْرَ اُخْرَوِيَّ، ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، یعنی آخرت میں، دنیا میں متاع حسن دے گا، آخرت میں فضیلت دے گا، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیں توحید سے، توحید کو قبول نہ کریں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، یہ متعلق ہے نذیر کے ساتھ، ان تولو، اگر توحید سے منہ پھیر لو گے تو سمرہ تولی، میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، اگر توحید کو قبول نہیں کرو گے تو خطرہ ہے اس صورت میں اللہ پاک بڑے دن کا عذاب تمہیں دے گا، عذاب یوم کبیر، یعنی تمہارے معبودان باطلا نہ بچا سکیں گے، ایسا عذاب آئے گا کہ تمہارے معبود تمہیں بچا نہیں سکیں گے، اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یعنی عذاب کو بعید نہ سمجھو، عذاب کو بعید نہ سمجھو، اللہ کی طرف چونکہ تم نے جانا ہے تو اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ، یہ دعویٰ احسانی، خبردار وہ ٹیڑھا کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپ جائیں اللہ سے، لِيَسْتَخْفُوا بِدَلَالَتِ حال، یعنی ان کا حال دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے چھپنا چاہتے ہیں۔ الا خبردار، ہین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں، دورے ہوتے ہیں، دورے ہو ہو کر کپڑوں کو لپیٹتے ہیں، تو اللہ اس وقت کو بھی جانتا ہے۔ اور یعلم ما یسرون، اس کی کیا تخصیص ہے، اللہ تو ہر راز اور ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ یا لو ما یسرون، جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کریں گے، یعنی کپڑوں پہ کا لپیٹنا تو الگ بات ہے، اس وقت یعنی اللہ جانے، اللہ تو ان کی ہر پوشیدہ ہر ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ انہو علیم بذات صدور، وہ سر اور اعلان تو الگ رہ گئے، اللہ تو سینے کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ انہو علیم بذات صدور، وہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو زبانی بات کو بطریق اولا، جب سینے کے راز کو جانتا ہے تو زبان کی بات کو بطریق اولا جانتا ہے۔ اب یہ جاننے والا اللہ ہے، اس جاننے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ یہ دوسرا دعویٰ، وما من دابت، نہیں ہے کوئی بھی جانور چلنے والا زمین میں، اللہ اللہ رزقہا، مگر اللہ پر ہے رزق اس کا، اللہ اللہ پر ہے، یعنی اللہ نے اپنے آپ پر لازم کیا ہے کہ وہ اس کو رزق دے گا۔ اب مقصد کیا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور اللہ پاک نے رزق اپنے ذمہ لیا ہے، یہ رزق ذمہ لیا ہے تفضلاً، اعتبار مہربانی کے، رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، جانتا ہے اس کے مستقر اور اس کے مستودع کو، مستقر سے مراد دنیا، مستودع سے مراد آخرت، یا دوسرا معنی مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے مراد قبر، یا مستقر سے مراد رحم مادر اور مستودع سے مراد پشت پدر، باپ کی پشت میں۔ اللہ ہی جانتا ہے، کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ پاک کے پاس کتاب مبین میں، لوہے محفوظ میں ہے۔ اب یہ اللہ پاک رزق دینے والا بھی وہی ہے، ہر ہر چیز کو جاننے والا بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس اللہ کی قدرت کا یہ حال ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پہ تھا، اللہ کا عرش پانی پہ تھے۔ یہ عرش پانی پہ ہونا یہ بھی متشابہات سے ہے، متشابہات سے ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے یہ سب کچھ کیا، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، کون ہے احسن عملا، کون ہے احسن بیتبار عمل کے، احسن عمل والا کون ہے، سمجھو، کون ہے تم میں احسن عملا۔ یہ اللہ نہیں کہتا اکثر عملا، زیادہ عمل کرنے والا کون ہے، اکثر نہیں احسن، سمجھے، کیوں، اللہ کے ہاں اکثریت مطلوب نہیں، اللہ کے ہاں اعمال کا حسن، اعمال کا حسن، اعمال کا اچھا ہونا یہ مطلوب ہے، کثرت مطلوب نہیں ہے۔ اور پھر یہ اعمال جو حسن ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں، ایک خالص للہ، خالص للہ، دوسرا شریعت کے مطابق ہو. عمل حسن کون سا ہوتا ہے؟ عمل کا حسن کیا ہے؟ اس میں خلوص ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود نمائش نہ ہو. دوسرا، شریعت کی اتباع میں ہو، شریعت کے مطابق ہو تو عمل اچھا ہے، شریعت کے مطابق نہ ہو تو عمل اچھا نہیں ہے. اللہ آزمانا چاہتا ہے کون ہے تم میں اچھے عمل کرنے والا. زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے اعمال ہوں پر اچھے ہوں. وَلَئِن قُلْتَ شِكْوَى، اگر تو یہ کہے کہ اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا موت کے بعد. اِنَّكُم مَبْعُوثُونَ، قیامت کے دن، قیامت کے دن مَبْعُوثُونَ، اٹھائے ہوئے، زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوگے موت کے بعد. یہ جب آپ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تمہیں زندہ کرے گا تو کہتے ہیں کافر، ان ہذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر سحرن، یہاں سحر کا معنی ہے جھوٹ، سحر جادو والا معنی مراد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جھوٹ ہے ظاہر. یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کو کب کھوتا ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، یہ منشا انکار، کہتے ہیں جھوٹ ہے، دوبارہ زندہ ہم نہیں ہوں گے، انکار کرتے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کا. اس انکار کا منشا کیا، کیوں انکار کرتے ہیں جی؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہم عذاب فوراً نہیں دیتے، ہم عذاب فوراً نہیں دیتے، وہ دیر کرتے رہتے ہیں اپنی حکمتوں کی وجہ سے. تو اب یہ سمجھتے ہیں یہ ہو گئی کچھ نہیں، نہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ کوئی سزا ہونی ہے، نہ کچھ. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا، اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو، بوجہ بہت ساری حکمتوں کے، اس عذاب سے مراد ہے دنیاوی عذاب، الٰ امت معدودہ، ایک وقت مقرر تک، لَيَقُولُنَّا، تو یہ انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں ما یحبسو، عذاب کو کس نے روک رکھا ہے، کیوں نہیں آتا عذاب؟ اَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ، یہ جواب شکوا. اللہ کہتا جس دن آئے گا، لیس مصروف عنہم، ان سے پھیرا ہوا نہیں ہوگا. جب آئے گا پھر پھیر نہیں سکو گے، ہٹا نہیں سکو گے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لے گا وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ زَجَر، ہم مشرک انسان کو چکائیں، رحمتن رحمت، اللہ کی طرف سے مہربانی آ جائے، ثم نزعناها منه، پھر اللہ کھینچ لے اس مہربانی کو اس سے. اللہ پہلے خوشحالی دے، خوشحالی دے کے پھر تنگالی دے دے، لَيَئُوسٌ، تو یہ نا امید ہوتا ہے، کفور نا شکرا بنتا ہے، مشرک انسان. اللہ پاک اس کے اسی نا شکرے ہونے پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں بطور زجر کے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اگر اس کو ہم چکھائیں نعمتیں بعد مصیبتوں کے، مسا، تو جو مصیبتیں پہلے اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّا، تو کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ جی دکھ تکلیفیں چلی گئی ہیں، اب کبھی نہیں آئیں گی. اِنَّهُ لَفَرِحٌ، دل سے ہوتا ہے خوش، فخورٌ، اور اپنے جوارے سے فخر کرتا ہے. یہ بھی اس کی ناشکری ہے، ذہب السیئات عنی، اور جی دکھ چلے گئے، کبھی نہیں آئیں گے میرے پاس، یہ اس کا کہنا، اس پہ یہ زجر ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا بِمَانَ لَاكِنَّا مُسَسَا مُنْكَتِ، اور یہ بشارت ہے، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں، یہ وصف اول، ویسے نہیں ہوتے بلکہ بوقت سختی صابر، اور بوقت نعمت شاکر، یہ پہلوں کی طرح نہیں ہے بلکہ مصیبت آ جائے تو صابر، اور انعام آ جائے تو شاکر. صبروا وعملوا الصالحات اولئک لہم، یہ ثمرہ، ثمرہ اول دفعہ مذرت، اولئک لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، یہ ثمرہ دوم جلب نفع. فلعلک تارکن، تیسرا دعویٰ، ما یوحا الیک، کو سنانا ہے، مصیبتیں آئیں بے شک آئیں، تنگ دل نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، مصیبتیں آیا کرتی ہیں لیکن توحید کے سنانے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، شاید کہ آپ چھوڑنے والے ہوں، شاید کہ آپ چھوڑے والے ہوں، بعض وحی کو، ما یوحا الیک میں سے بعض، کچھ حصہ شاید آپ چھوڑ دیں، کچھ حصہ جس حصے کے سنانے پہ مصیبت آتی ہے توحید، شاید چھوڑ دیں۔ وَزَاحِكُمْ بِهِ صَدْرُكْ، اور اس کے ساتھ آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، اور آپ کا سینہ کیوں، اَن يَقُولُوا، کہ کہتے ہیں یہ مشرک، لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، اور جس نبی پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس خزانے ہوتے، یا اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے ہوتے۔ یہ جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان اعتراضات سے گھبرا کر میرے پیارے پیغمبر خیال کرنا، کہیں توحید کو چھوڑ نہ دینا، کہیں توحید کو چھوڑ نہ دینا، اس میں کہیں سستی نہ ہو جائے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ، اچھا جی، یہ لَعَلَّ یہاں پر اشفاق کے لیے ہے، ترجی، یہ امید نہیں ہے کہ امید ہے کہ چھٹ دے سے، سمجھے، امید ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے، امید نہیں ہے یہاں پر، یہ للہ یہاں امید ترجی کے لیے نہیں ہے، یہاں پر للہ اشفاق کے لیے، اشفاق کے لیے اللہ پاک بطور شفقت کہتا ہے، وہ میرے سونے ان دیا گلا سن سن کے توحید وچ کدھر سستی نہ کر جاویں، اللہ پاک محبت پیار شفقت کے طور پہ کہتا ہے۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرد مومن مرد مجاہد پہ، منع کیا کرتے تھے، فَلَعَلَّكَ متا چھڈ نہ دیویں، فَلَعَلَّكَ متا چھڈ نہ دیویں، وہی شفقت کا معنی، متا چھڈ نہ دیویں باز وہی کو، چلو جی، اللہ کا تارکن، یہ اللہ اشفاق کے لیے، شفقت کا معنی پیدا کرنے کے لیے، اور ایک دوسرا معنی بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے، لعلہ برائے استفہام انکاری، لعلہ برائے استفہام انکاری، اب معنی سمجھو، کیا چھوڑ دو گے ان کے تانوں کی وجہ سے، مشرکوں کی مخالفت کی وجہ سے، کیا چھوڑ دو گے، یہ استفہام، اور استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں چھوڑو گے، وہ سمجھے، کیا چھوڑ دو گے، استفہام انکاری، یعنی نہیں چھوڑو گے۔ چلو، انما انت نذیر، آپ ان کو جواب میں کہہ دیں، انما انت نذیر، یہ جواب بیان فریضہ پیغمبر، اللہ پاک جواب دیتا ہے کہ میرا پیغمبر یہ نذیر ہے، سمجھے، نذیر ہے، پیغمبر ہے، اس کا کام ہے ڈر سنانا، خزانوں کا ہونا یہ نہیں، وہ سمجھے، اس کا کام ہے ڈر سنانا، وہ سنا رہا ہے، انما انت نذیر، آپ تو صرف کیا ہیں، ڈر سنانے والے، آپ معجزات لانے والے نہیں ہیں، معجزے لے آؤ جی، خزانے لے آؤ جی، فلان چیز لے آؤ جی، یہ جو مختلف یہ خزانے وغیرہ یہ معجزات میں آتا ہے، سمجھے، آپ کوئی معجزات لانے والے نہیں ہیں، آپ کوئی خدا نہیں ہیں، آپ کوئی خدا کے شریک نہیں ہیں، آپ نہ، آپ کا کام ہے صرف ڈر سنانا، تبلیغ کرنا، جو نہ مانے اس کو ڈرانا، بس آپ کا کام مختار کل ہونا نہیں، آپ کا کام خدا کا شریک ہونا نہیں۔ انما انت نذیر، یہ انتما اثر کا کلمہ ہے، سوائے اس کے نہیں، کیا مطلب، یعنی آپ اللہ کے شریک، خزانے لانے والے، خزانوں کے مالک ہونے والے، یہ آپ نہیں ہیں، آپ خدا نہیں ہیں، بلکہ آپ تو صرف نذیر ہیں، صرف، وہ سمجھے، انما اثر کا کلمہ، انما، انما انت نذیر، آپ تو صرف کیا ہیں، ڈر سنانے والے، اوپر لکھا ہوگا، نہ مختار معجزات، آپ کا کام ہے نہ ماننے والوں کو ڈرانا، مختار معجزات ہونا یہ آپ کا کام نہیں ہے. اچھا جی, انما انت نذیر, سوال پیدا ہوتا ہے یا اثر ہے, آپ صرف نذیر ہیں. آپ صرف کیا مطلب, بشیر نہیں ہے, صرف نذیر ہیں, اثر ہے. تو کیا آپ بشیر نہیں ہیں؟ تو جواب سمجھو, یہ اثر ہے, اثر اضافی ہے, اثر سمجھو. آپ نذیر ہیں, مختار معجزات نہیں ہیں. نذیر کا تقابل او لولا انزل علیہ کنز, معجزات کا مالک ہونا, معجزات کا مالک ہونا اس کے اعتبار سے اثر ہے. آپ صرف نذیر ہیں, کیا مطلب, معجزات کے مالک آپ نہیں ہیں, مالک اللہ ہے. آپ صرف نذیر ہیں, یہ اثر اضافی, اثر اضافت. اضافت کدھر ہے, نسبت کدھر ہے, معجزات کی طرف. سمجھے, بشیر کی طرف اثر ہے ہی نہیں. وہ سمجھے, انما انت نذیر, یہ کیا ہے, اثر اضافی. نسبت کدھر ہے, اللہ پاک کی طرف, خزانوں کے مالک ہونے کی طرف. آپ خزانوں کے مالک نہیں ہیں, معجزات کے مختار نہیں ہیں, آپ تو صرف نذیر ہیں, اس کے تقابل میں حسر ہے. دوسرا جواب, یہاں ذکر کافروں کا آ رہا ہے. اَن يَقُولُوا, یہ کون, کافر, یہ کون کہیں گے, کافر کہیں گے. تو کافروں کے اعتبار سے اللہ کہتا ہے آپ کافروں کے لیے صرف نذیر ہی ہیں, کافروں کے لیے صرف. واقعتاً کافروں کے لیے تو پیغمبر کیا ہے, صرف نذیر ہے, بشیر تو نہیں ہے, بشیر تو مومنوں کے لیے ہے. تو یہاں پر یہ اثر اپنے مقام پر ٹھیک ہے, یہ اثر ہے باعتبار کافروں کے, اثر ہے باعتبار. چلو جی, واللہ علی کل شیء وکیل, اللہ ہر ہر چیز پر کارساز مختار ہے. اللہ نہ آپ, آپ ہر چیز کے مختار نہیں, مختار کون ہے, اللہ. ہم یہ قولون افترا شکوا, کیا کہتے ہیں وہ کہ گھڑ لیا اس نے قرآن کو. قل, جواب شکوا, کہہ دیجئے فاتو بے عشر سور مثلی مفتریات, پھر تم بھی دس صورتیں لے آؤ مفتریات گھڑی ہوئی. ودو من استطعتم, بلا لو ان کو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ان کو تم صادقین, اگر ہو تم سچے, اگر سچے ہو تو سارا زور لگا لو, زور لگا کے قرآن کی دس صورتوں کے مقابلے میں کوئی دس صورتیں بنا کے لے آؤ. سمجھے, یہ دس صورتیں, جب دس بھی نہ لا سکے تو پھر اللہ نے فرمایا فاتو بے صورت میں بسلی, چلو ایک صورت لے آؤ. یہاں مطالبہ ہے دس کا, دس نہیں لا سکو گے تو چلو ایک ہی لے آؤ. فاتو بے عشر سوار مثلی ہی, دس صورتیں مثلے ہی, مثلے مثلے ہی, او مثل اس قرآن کے, مثل اس, وہ سمجھے جس کا ذکر آ رہا. ہم یقول نفترا, ہو ضمیر کس کے لیے, قرآن کے لیے. گھڑ لیا اس نے اس قرآن کو, اللہ کہتا اگر اس نے گھڑ لیا ہے تو اس قرآن جیسی تم بھی دس صورتیں لے آؤ, اس قرآن جیسی, وہ سمجھے اس قرآن جیسی دس صورتیں لے آؤ. مکہ کے ارد گرد کافروں کے بڑے بڑے جو قبیلے تھے, دس قبیلے تھے, دس قبیلے. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا یہ جو اللہ پاک نے دس صورتوں کو ذکر کیا, اللہ پاک نے فرمایا مکہ والے ان ساروں کو اکٹھا کر لو, یہ جتنے تمہارے کافر ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ. سمجھے, جتنے یہ کافروں کی جماعتیں ہیں توحیدیوں کے مقابل, توحیدیوں سے ہٹ کر یہ ساری جماعتیں تم ساری اکٹھی کر لو, جتنی تمہاری دس پارٹیاں ہیں سارے اکٹھے ہو جاؤ, پورے دس قبیلے اکٹھے ہو جاؤ. ایک ایک قبیلہ ایک ایک سورت چلو بنائے چا, ایک ایک قبیلہ ایک ایک سورت بنائے, دس قبیلے اکٹھے ہو کے دس سورتیں بنا کے لے آؤ. ودو من استطعتم من دون اللہ, ان حمیتیوں کو, وہ سمجھے جو دس قبیلے, ان کو بلا لو, ساتھ اکٹھا کر لو, دس صورتوں کے مقابل دس صورتیں لے آؤ تم. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ, متعلق جواب شکوا. سمجھو اب, فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا اگر نہ جواب دیں وہ کون مانتا او تموہم للمعاونتِ اسجلالین جن جن کو امداد کے لیے پکارو گے اگر وہ جواب نہ دیں تم کو اے مشرکو یہ پہلا معنی کر رہا ہوں اگر وہ جواب نہ دے سکیں تم کو اے مشرکو تو پھر فالمو پھر جان لو اے مشرکو کہ انما انزل بعلم اللہ کہ یہ قرآن اللہ کی وحی سے نازل کیا گیا ہے سمجھے یہ جتنے تمہارے ہیں ان کو بلا لو اور وہ بھی جواب نہ دے سکیں قرآن کی 10 سورتوں کے مقابل 10 سورتیں نہ لا سکیں پھر یقین کر لو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے اس کو نازل کیا پھر تو مان لو او مشرکو پھر تو مان لو یہ ایک معنی دوسرا معنی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ اگر نہ جواب دے سکیں یہ مشرک لَمْ يَسْتَجِيبُوا نہ جواب دے سکیں یہ یعنی مشرک 10 سورتوں کے مقابل 10 سورتیں نہ لا سکیں یہ جواب نہ دے سکیں لَكُمْ تم کو اے مومنو او مومنو تو ہدیو اور تمہیں یہ جواب نہ دے سکیں تو فالمو یعنی فقولو فقولو تم کہو تم کہو کہو کہ اب تو مان لو یقین کر لو کہ یہ اللہ کی وحی سے نازل کیا گیا ہے سمجھے اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تم کو اے مومنو تو مومنو فقولو تم پھر اعلان کر کے کہو مومنو تم اعلان کر کے کہو کہ فالمو مشرکو اب تو مان لو کہ واقعتاً یہ اللہ کی کلام ہے وہ اللہ الہ الا ہو اور یہ بھی یقین کر لو کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں فہل انتم مسلمون وہ اب بھی مانو گے ہو مشرکو وہ اب بھی مشرکو مسلمان بن جاؤ گے وہ مان لو گے اللہ کے قرآن کو فہل انتم مسلمون آگے من کانا یرید الحیات الدنیا زجر ما تخیف اخروی زجر ما تخیف اخروی جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی کو کیا مطلب یعنی دنیا کی زندگی میں میرے اچھے اعمال کا بدلہ مجھے مل جائے دنیا کی زندگی میں بدلہ لینا چاہتا ہے وہ زینتہا دنیا کی زینت لینا چاہتا ہے زینت مثلا شہرت نیک نامی چاہ و جلال چاہتا ہے جی دنیا میں میری مشہوری ہو دنیا میں لوگ ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے بڑا پیر ہے جی بڑا مولوی ہے جی بڑا علامہ ہے جی بڑا نیک تے متقی تے پرہیزگار ہے جی دنیا کی زینت اگر چاہتا ہے نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ ثَمَرَةَ طَالِبِينَ دُنْيَا تو اللہ کہتا ہے ہم ان دنیا کے طالبوں کو دنیا میں ان کے بدلوں کا بدلہ ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ دنیا میں کوئی کمی نہیں کی جاتی لیکن اولئک الذین ثَمَرَةَ أُخْرَوِيَّا یہ وہ ہیں کہ نہیں ہوگا آخرت میں ان کے لیے إِلَّا النار مگر آگ اگر دنیا میں انسان چاہے مجھے دنیا میں بدلہ مل جائے لوگ کہیں جی بڑا صوفی صافی ہے بڑا ولی ہے جی دنیا میں لوگ بڑی تعریفیں کریں دنیا والوں سے تعریفیں کراتا ہے تو دنیا میں بدلہ مل جائے گا آخرت میں آگ ہوگی آخرت میں آگ ہوگی اللہ محفوظ فرمائے وَحَبِتَ مَا سَنَوْا فِيَا اور ضائع ہو جائے گا جو انہوں نے کیا ہوگا دنیا میں دنیا میں جو کیا ہوگا جائے گا ضائع ہو جائے گا یعنی آخرت میں کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا وہ باطل اور باطل ہو جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے دنیا میں جتنے عمل کرتے تھے تو وہ آخرت کے اندر کیا ہو جائیں گے باطل یعنی کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا افمن کان علی بینہ دعوی رابے چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ مسئلہ توحید ہے بالکل واضح جو نہیں مانتا وہ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتا اچھا جی افمن کان علی بینۃ من ربہ یہ دعویٰ رابع کیا پس وہ جو بینہ پر ہے اپنے رب کی طرف سے من کان نبی پاک من کان نبی پاک اللہ بیناتین بینہ پر اپنے رب کی طرف سے بینہ عقلی دلیلیں. نبی پاک جو توحید کا مسئلہ سنا رہی ہیں نبی پاک کے پاس عقلی دلیلیں ہیں. عقلی عقل بھی کہتا ہے کہ محمد کریم جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. افمن کان علی بینہ ویتلوہ شاہد اور اس کے پیچھے آ رہا ہے شہادت دینے والا منہ اللہ کی طرف سے یہ شاہد القرآن. شاہد القرآن قرآن کی شہادت بھی یہی ہے کہ محمد کریم سچا ہے وہ سمجھے. اور یہ قرآن کی شہادت یہ گویا کہ دلیل وحی ہے. دلیل وحی دلیل وحی بھی شہادت دیتی ہے کہ محمد کریم سچا ہے. جو توحید کا مسئلہ سنا رہا ہے وہ کیا ہے بالکل سچا. وہ من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی کہتی ہے کہ توحید کا مسئلہ سچا ہے. وہ سمجھے یہ نکلی دلیل ہو گئی. محمد کریم توحید کا مسئلہ سنا رہی ہیں یہ توحید کا مسئلہ, اس پر عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں, اس پر دلیلیں وہی شاہد قرآن یہ بھی موجود ہے, اس پر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب سے نکلی دلیل بھی موجود ہے. وہ نکلی دلیل بھی بتاتی ہے کہ یہ محمد کریم جو مسئلہ سنا رہا ہے وہ کیا ہے بالکل حق اور سچ ہے. اب کیا وہ جو بینہ پر ہے اس کی جزا معلوف ہے؟ آ یک زیبو اور عقلی دلیل بھی جس کے ساتھ, نقلی دلیل بھی جس کے ساتھ, دلیل وحی بھی جس کے ساتھ, تو کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہمارا پیارا پیغمبر کیا غلط کہہ سکتا ہے؟ یعنی نہیں. افمن کان علی بینۃ من ربی ویتلو شاہد یتلو تلا یتلو اس کا معنی ہوتا پیچھے آنا, یت بہو شاہد, شاہد سے مراد قرآن. وہ من قبلی کتاب موسیٰ ان سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام و رحمہ. یہ تو تھا کہ من کانا سے مراد نبی پاک لیا جائے اور من کانا سے مراد نبی پاک نہ لیا جائے. عام توحید جو توحید پر قائم ہے عقلی دلائل نقلی دلائل, تو جو اس طرح ہے کیا پھر بھی کوئی یب کا فی موضع و شبہ تن عقلی دلائل نقلی دلیل دلیل وحی یہ سب موجود ہوں تو کیا پھر بھی توحید میں کوئی شک رہتا ہے؟ یعنی توحید میں کوئی شک واقع نہیں رہتا. تو یہ مسئلہ گویا کہ بالکل واضح ہے. اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب, جو مختلف ٹولوں سے انکار کرے گا, فنار موعدہ آگ موعدہ اس کا وعدے کی جگہ ہے. اب کتاب موسیٰ کو فرمایا گیا امامن, اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے تمام نبی اسی تورات کی تبلیغ کرنے والے تھے تو تورات سب کے لیے بمنزل امام تھے. باقی تمام انبیاء بنی اسرائیل وہ تورات کے مقتدی تھے اور تورات کتاب ان کی امام تھی. فلا تکو فی مریت منہ, اس توحید کے مسئلے میں شک نہ کر. ان الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى اللہ کذبا. تفاوت معال, یہاں پر اللہ پاک ایمان والوں کا اور کافروں کا بتائے گا, ان کا حال بھی الگ ان کا معال بھی الگ. مومنوں کا انجام اور محال اور ہے, کافروں کا انجام اور محال اور ہے. یہ پہلے نتیجے کا ذکر آ رہا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ, یہ زجر مَا تَفِي فُخْرَوِي, کون بڑا ظالم ہے اسے جو اللہ پر تراشے جھوٹ. یہ کافر مشرق اللہ پر جو جھوٹ تراشتا ہے. اُلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ, یہ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر قیامت کے دن. قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے مفتری ہونے کی حالت میں. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ, تذلیل مجرمین, کہیں گے گواہی دینے والے اللعان, هَؤُلَاءِ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ, یہ جو افتراء کرنے والے ہیں انہوں نے کاذب جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر. انہوں نے جھوٹ بولا تھا سمجھے, اپنی طرف سے گیارہویں بارہویں تیرہویں بنائی اور اللہ کے ذمہ لگائیں, رسول پاک کے ذمہ لگائیں, جھوٹ بولا انہوں نے رب پر. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ادخال الہی, جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہوگا اللہ پاک فرمائیں گے خبردار لعنت ہو ایسے ظالموں پر, الظالمین ایسے ظالموں پر, المشرکین الجلالین شرک کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت. الذین یصدون, اب ان کی اوصاف اللہ ذکر کر رہا ہے, یہ پہلے کذبوا علی ربہم, یہ زلال وصف اول زلال, اب یصدون وصف دوم ازلال, وصف دوم ازلال, اور وہ کذبوا علی ربہم وہ سبب ذلت اول, اور یہ آ جائے گا سبب ذلت دوم, جو روکتی ہیں اللہ کی راہ سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا, اور تلاش کرتے ہیں اس توحید کے اندر کوئی ٹیڑھا پن ضد کی وجہ سے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, وَصْفِ سَوْم آخرت کے وہ منکر ہیں. اولئک لم یکونوا معجزین, یہ نہیں ہے عاجز کر سکنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں. وما کان لہم من دون اللہ اولیاء, نفی شفاعت کاریہ, اللہ پکڑ لے گا تو نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے علاوہ من اولیاء کوئی مدد کرنے والا کہ عذاب کے بعد ان کو چھڑا لیتا, سمجھے, کوئی عذاب سے چھڑانے والا بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یضاعف لہم العذاب, دگنا ان کو عذاب دیا جائے گا. دگنا کیوں؟ ایک وہ خود بھی گمراہ تھے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے, خود بھی گمراہ تھے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے, تو عذاب بھی دگنا ہوگا. ما کانوا یستطیعون السمع, وہ نفرت کی وجہ سے نہیں سننے کی طاقت رکھتے تھے احکام کو, قرآن کے احکام ان کو سنائے جائیں تو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وما کانوا یبصرون, اور وہ نہیں دیکھتے تھے حق کو, حق کی راہ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے, غایت عناد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے. اولئک الذین خسروا انفسہم, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا. وزل عنہم ما کانوا یفترون, اور گم ہو گئے ان سے وہ معبودان باطلا جن کو یہ تراشا کرتے تھے. ما کانوا یفترون من الآلہ والشفاعت وشفاعتہا وشفاعتہا, روح المانی معبود اور معبودوں کی شفاعت, جی یہ بابا جی سفارش کر کے بچا لیں گے. اللہ پاک کہتا ہے یہ شفاعت وغیرہ کا سارا عقیدہ زلہ, گم ہو جائے گا, کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. ان الذین آمنوا بشارت, جو لوگ آمنوا وعملوا صالحات واخبتوا الی ربہم, عاجزی کی انہوں نے اپنے رب کی طرف, اولئک اصحاب الجنہ, یہ ہیں جنت والے, جنت میں ہمیشہ رہیں گے. کافروں کے لیے جہنم, مومنوں کے لیے جنت, یہ انجام نتیجے کا فرق آ گیا. آگے مثل الفریقین, یہ تفاوت حال کا بیان, پہلے تفاوت محال کا بیان, اب تفاوت حال کا بیان, دونوں کے حال میں بھی فرق ہے مومن اور کافر میں. مثل الفریقین, دو فریق یعنی کافر و مومن, ان کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا. اندھا یہ کافر, اسم بہرا یہ بھی کافر, تے البصیر مومن, تے السمیع مومن, سمجھے, مومن دیکھنے والا کافر نابینا, مومن سننے والا کافر بہرا. حل یستویان مسلا, کیا دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہو سکتے, کوئی نہیں. فلا تذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اچھا جی, ولقد ارسلنا, اب یہاں سے کس سے شروع ہو رہے ہیں؟ پہلا قصہ آ رہا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ. پہلا دعویٰ کیا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں پکار کے اندر، پکار میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ ہی کو پکارو۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، تخفیف اجمالی، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، در صورت عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت ہوگی تو میں تمہارے لیے نذیر ہوں۔ اللہ تعبدو، مقصد تبلیغ، تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ نہ عبادت کرو تم کسی کی۔ اب یہاں کون ہے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ پانچ بزرگ، ود، سوا، یغوث، یعوب، نصر، کیا مطلب؟ ان پانچ بزرگوں کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو، سمجھے؟ وہ پانچ تن پاک جو تم نے اپنے بنائے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرکوں نے جو بنائے ہوئے تھے، ان پانچ تن پاک کی عبادت مت کرو، ان کو مت پکارو، اللہ ہی کو پکارو۔ لا تعبدو، یہ پیغام دے کر بھیجا اللہ نے، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یوم علیم کے عذاب سے میں تم سے ڈرتا ہوں، کہیں تم پہ عذاب نہ آ جائے۔ سردار کہنے لگے قوم میں سے، ما نراکا، یہ حماقت اول، کہتے ہیں نہیں دیکھتے ہم تجھ کو مگر بشر مثلنا، تو بھی ہماری طرح بشر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، تو بشر ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا، اس لیے ہم تجھے نبی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ پہلے زمانے کے کافر بھی نبیوں کو بشر نہیں مانتے تھے، بشر کو نبی نہیں مانتے تھے، بشر اور نبوت میں منافات سمجھتے تھے۔ یہ پہلی ان کی حماقت، وما نراکا، یہ حماقت دوم، نہیں ہم دیکھتے اتباع کی ہو تیری، مگر انہوں نے اتباع کی، اراس لنا، جو ہمیں کمزور ہیں، گھٹیا درجے کے ہیں، ظاہری رائے رکھنے والے ہیں، یہ نچلے طبقہ کے لوگ تجھے ماننے والے ہیں۔ اگر تو واقعتا سچا ہوتا تو اعلیٰ طبقہ کے لوگ، بڑے بڑے ملک اور خاندان تمہیں مانتے، پر وہ نہیں مانتے جی، ماننے والے چھوٹے طبقہ کے لوگ کے معلوم ہوتا ہے تو سچا نہیں۔ یہ دوسری ان کی حماقت، وما نراکم، حماقت سوم، تمہیں کوئی فضیلت بھی حاصل نہیں ہے، تو کوئی خان ملک چودھری ہوتا تو ہم مانتے، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ تین ان کی حماقتیں، تو کہنے لگے بل نظنکم کاذبین، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ کہنے لگے جی تمہارے ماننے والے ارازلنا، ارازل رسیل، یہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام کو ماننے والے جو صحابہ تھے، ان صحابہ کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ یہ رذیل ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، باد یا رائے، ظاہری رائے والے، یہ بادی اگر ہو، یہ بدا یبدو بدون، بدا یبدو بدون، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، ظہور، تو پھر باد یا رائے کا معنی ہوگا ظاہر رائے والے، یعنی منافق، یہ ظاہری طور پہ تجھے مانتے ہیں، اندر سے یہ بھی نہیں مانتے، منافق ہیں، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کہ بدا، یہ بادی ہو، بدا یبدو، بدا یبدو سے بادی بنا، بدا یبدو ابتدا، یعنی پہلی رائے والے، ابتدائی رائے والے، کیا مطلب؟ یعنی نظر و فکر نہ کرے انسان اور شروع شروع میں ہی کہہ دے، انہوں نے شروع شروع میں ہی بغیر نظر و فکر کرنے کے تجھے مان لیا، یہ ابتدائی رائے میں، اگر یہ سوچو فکر کرتے تو تجھ کو نہ مانتے، انہوں نے مان لیا ابتدائی طور پہ، ان کو بات سمجھ نہیں آئی، ابتدائی رائے والے، بات سمجھے؟ یہ انہوں نے تنقید کی، یہ تین ان کی حماقتیں اللہ ذکر کر رہا ہے۔ اب اللہ پاک جواب دیتا ہے، قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارے تم بتاؤ، اگر میرے پاس بینہ ہو رب کی طرف سے، اور میرے پاس تو بینہ ہے، وآتانی رحمتا من عندی، اور اللہ نے مجھے رحمت دی ہے، یہ نبوت، میرے پاس دلیل بھی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ, وہ پوشیدہ کر دی گئی تم پہ, وہ رحمت تم پہ پوشیدہ کر دی گئی, تو میں کیا کروں, میں مجبور ہوں, میں کیا کروں, میں اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا میری نبوت کا تو میں کیا کروں. اَنُلْزِمُكُمْ, کیا ہم نازل لازم کر سکتے ہیں تم کو وہ, وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ, تم مکروہ سمجھنے والے ہو, تم مکروہ سمجھو اور ہم تمہیں رحمت دے دیں, ہدایت دے دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. اَنُلْزِمُكُمْ, نفی مختار کل. وَيَا قَوْمِ, اور کہہ دیجئے, یہ پہلے تھا یا قوم میں وجود مقتضی, اب یہ دوسرا یا قوم رفع معنی, کہ میں لالچی نہیں ہوں, میں تم سے کوئی پیسے لینے کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ اللہ اللہ, میرا اجر اللہ پہ, ومانا بتارے دلزین آمنو, اور میں اپنے یاروں سے ہوا کو اٹھانے والا نہیں ہوں. کیوں, انہم علت, انہم ملاقو ربہم, یہ تو ملنے والے ہیں اپنے رب سے, ملاقو عزت و مقبولیت کے ساتھ. یہ جو میرے صحابہ ہیں, یہ صحابہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں, سمجھے. خلاصہ یہ کہ یہ حضرات مقربان بارگاہ شاہی ہیں, مقربان شاہی ہیں, یہ تو بادشاہ کے قریبی ہیں, اللہ کے قریبی ہیں, اس لیے ان کو میں اپنی محفل سے اٹھا نہیں سکتا. ولکن یراکم قوماً تجہلون, لیکن میں سمجھتا ہوں تم جاہل قوم ہو, بے ڈھنگی باتیں تم کرتے ہو. ویا قومی, اے میری قوم, میں انصرنی من اللہ, میری امداد کون کرے گا ان طرف تم, اگر میں ان کو اٹھا دوں, اگر میں ان کو اٹھا دوں اپنی محفل سے تو میرا اللہ ناراض ہوگا, پھر اللہ پاک اگر مجھے سزا دے تو مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. افلا تذکرون, وہ ایسی موٹی بات کو بھی تم سمجھ نہیں سکتے ہو. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, نفی غیر لوازم نبوت, وہ جو نبوت کے لیے لوازم نہیں ہے. کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں, میں عالم الغیب کوئی نہیں, ولا عالم الغیب, میں عالم الغیب بھی کوئی نہیں, ولا اقول انی ملک, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ملک نور ہوں, اور میں نور بھی کوئی نہیں, میں عالم الغیب بھی کوئی نہیں, میرے پاس اللہ کے خزانے بھی کوئی نہیں. اب پیغمبر یہ کہتا ہے, مشرک کہ اگر نہیں جی اللہ کے خزانے بھی ہیں, عالم الغیب بھی ہیں, نور بھی ہیں, پیغمبر کہتا ہے نہیں ہوں میں, یہ کہتا ہے نہیں جی ہو, پیغمبر کہتا میں عالم الغیب کوئی نہیں, یہ کہتے ہیں نہیں جی تم عالم الغیب ہو. قرآن کے بھی دشمن, نبی کے بھی دشمن. ولا اقول للذین تزدری, اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے لیے کہ جن کی آنکھیں تمہیں حقیر سمجھتی ہیں, یعنی صحابہ کے بارے میں, صحابہ کو تم حقیر سمجھتے ہو, میں تو نہیں کہتا کہ اللہ ان کو ثواب خیر نہیں دے گا, اللہ جانتا ہے ان کے دل کی بات کو, اگر میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دوں تو میں ہو جاؤں گا ظلم کرنے والوں سے, اس لیے میں تو صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا. قالوا یا نوح, انات قوم, قوم کی ضد, کہنے لگے نوح علیہ السلام, قد جادلتنا, تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا, بڑی بحث کی, جھگڑے سے مراد کیا ہے, بڑی بحث کی تو نے, فاکثرت جدالنا, تو نے اس بحث میں بڑا زور لگا دیا, فاتنا بما تعدنا, لے آو وہ عذاب جس عذاب سے تو ڈراتا ہے, چھوڑ, یعنی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جس عذاب سے ڈراتا ہے نا وہ عذاب لے آئے, ان کو انتم من الصادقین. قال نوح علیہ السلام نے فرمایا, انما یاتیکم بہ اللہ, اس عذاب کو لانے والا اللہ, عذاب کو لانے والا کون ہے, انما سر کا کلمہ, او میں کون ہوں عذاب دینے والا, میں تو دینے والا نہیں, دینے والا ہے اللہ, فإن أمره إلى الله لا إلي جلالین, عذاب دینے کا اختیار اللہ کے پاس ہے, میرے پاس اختیار کوئی نہیں, ان شاء اگر چاہے گا تو اللہ عذاب دے گا. فمان تم بے موجزین الا تم اس کو اللہ کو عاجز کر نہیں سکتے. ولا ينفعكم نسخی اور میری خیر خواہی نصیحت کرنا تمہیں فائدہ نہیں دیتی. ان اردت ان انصح لكم میں ارادہ بھی کروں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں اگر اللہ چاہتا ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے ویلے ترجعون تم ضدی ہو یعنی کوئی نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. ام یقولون افترا شکوا شکوا ادخال الہی نوح علیہ السلام کی بات سے ہٹ کر درمیان میں یہ جملہ اللہ پاک الگ لا رہا ہے. اس کا تعلق ہے رسول پاک کے ساتھ قرآن کے ساتھ. کیا وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے اس کو گھڑ لیا, یہ حضرت کے حق میں ہے نہ کہ نوح علیہ السلام کے حق میں, سمجھے؟ کل جواب شکوا انفترہتہ اگر میں نے گھڑا ہوتا فعلی اجرامی مجھ پہ ہوگا اس کا گناہ وانا بری مما تجرمون تمہارے جرموں سے میں بیزار. وأوحی الی نوح یہ تتمہ اولی قصہ نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے قصے کا پہلا تتمہ. نوح علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ کوئی ایمان نہیں لے گا آپ کی قوم میں سے الا من قد آمن جو ایمان لا چکے ہیں, جو 80 کے قریب ایمان لا چکے ہیں اب پیغمبر کریم جتنا زور لگاؤ اور کوئی نہیں مانے گا. فلا تبتئس ازالہ حزن غم نہ کر بما کانوا یفعلون وصنع الفلک کشتی بڑھا سونے بے آئیوننا ہماری نگرانی میں وحینا ہمارے بتانے کے مطابق کشتی بنا ہماری نگرانی میں بنا اللہ بڑھانا آندہ کوئی نہیں میں کتوں بڑھاوا میں کوئی مستری تک کوئی نہیں. اللہ پاک کہتا وحینا ہم بتاتے جائیں گے ہم بتاتے جائیں گے آپ بناتے جائیں گے. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا اور ظالموں کے بارے میں البتہ میرے ساتھ بات نہ کرنا, مشرکوں کے بارے میں سفارش نہ کرنا. اچھا کیوں ان کا کیا ہوگا؟ انہم مغرقون ان کو تو سمجھو غرق ہو چکے ہیں, ان کو تو یوں سمجھو کہ غرق ہو چکے ہیں. اچھا وہ یسنا الفلکا اب کشتی بنا رہے ہیں جی نوح علیہ السلام. وکلما مر علی مر من قوم سردار گزرتے ہیں چودھری کہتے ہیں سخرو مرا بزا کرتے ہیں وہ دیکھو پانی ہے کوئی نہیں تھی کشتی بڑھاندا پیا ہے پانی ہے کوئی نہیں کشتی بنا رہا ہے. قال نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے آج تم مزاق کر لو میرے ساتھ فانا نسخر منکم میں بھی تمہارے ساتھ ہنسوں گا. ایک وقت آئے گا عذاب آئے گا پھر پتہ لگے گا کما تسرون فسوف تعلمون قریب جان لو گے کس جس کے پاس عذاب آئے گا یو خزی اس کو رسوا کر دے گا اور کون ہے جس پہ اترے گا عذاب دائمی. حتی اذا جا امرنا یہاں تک پھر ہمارا حکم آ گیا اللہ کا عذاب آ گیا. وفارت تنور اور تنور جوش مارنے لگا. تنور سے مراد ریوٹیوں والا تندور تھا, یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ وہ جس وقت جوش مارنے لگے سمجھو عذاب آنے والا ہے اس وقت کشتی میں آپ نے سوار ہو جانا ہے. کل ملفیا اب سوار ہو جاؤ جی کشتی میں سوار کر لو ہر چیز کے زوجین اسنین دو دو جوڑے سوار کر لو اہل کا ماننے والوں کو سوار کر لو الا من سبق علی القول مگر جو کافر ہیں ان کو سوار ہونے کی اجازت نہیں. ومن آمن ایمان والوں کو سوار کر لو وما من معه الا قلیل ایمان جو لائے تھے ان کے ساتھ وہ کیا تھے قلیل ہر دور میں سچے لوگ قلیل حق والے قلیل وما من معه الا قلیل وقال ارکبوا فیہا. نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ اس میں لیکن سوار ہو بسم اللہ سمجھے کس کا نام لے کر اللہ کے نام سے کشتی چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی، اللہ کے نام سے پار ہوگی، سمجھے؟ میرے نام سے نہیں چل سکتی، کسی اور پیر فقیر کے نام سے نہیں چل سکتی، یہ کشتی کا چلنا اور رکنا ہوگا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ان ربی لغفور رحیم، وہی تجریبیں فی موج، اور وہ کشتی بھی لے کے جا رہی تھی ان کو کل جبال مصر بڑے پہاڑوں کے، او بادبانی کشتی تھی، جیسے اونچا پہاڑ ہو اس طرح معلوم ہوتی تھی۔ ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بطور آخری دعوت کے دعوت دی، وکان فی معذر، نے کنارے پہ تھا، آپ نے فرمایا یا بنیا، یا بیٹا، آخر بیٹا ہے، پیغمبر کہتا ہوں میرے پیارے بیٹے، او پنج تن نو چھڈ دے، سمجھے؟ جن پانچ بزرگوں کو اللہ کا شریک بنائے بیٹا ہے، ان پانچ پیر فقیروں کو چھوڑ، ایمان لا کر ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ارتب مانا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ویسے ہی نہیں کہ مشرک اور سوار ہو جانا، نا پہلے ایمان لا پھر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہو عقیدہ میں، کہل ساویلا جبلن، کہنے لگا جی پہاڑ پہ چڑھ دوں گا، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے قہر سے، اللہ مر رحما، وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، اور ان کو اللہ پاک نے کشتی میں سوار کر دیا، جن پہ رحم کیا کشتی میں سوار کر دیا، وہی بچیں گے، ان کے علاوہ بچنے والے کوئی نہیں ہے، اور ان کے درمیان پھر موج آ گئی۔ پیغمبر باتیں کر رہا ہے مشرک کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، پترا ہن بھی ایمان لیا، کشتی میں سوار ہو جا، سمجھے؟ چھوڑ شرک کو، یہ اعلی حضرت کی پارٹی کو چھوڑ، پنتن پاک والی پارٹی کو چھوڑ، آ توحید کو قبول کر، کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ پیغمبر باتیں کر رہا ہے، وہ مشرک بیٹا کہتا نہیں نہیں میں نہیں آندا، تو وہابی ہے، وہابیاں نال اسا سنیاں دا جوڑ کوئی نہیں، اسی تواڈے نال آندے کوئی نہیں۔ اب یوں باتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک کہتا ہے وحال بینہم الموت، اللہ پاک کو پیغمبر کریم کا مشرک کے ساتھ باتیں کرنا پسند نہ آیا، اللہ کیا سونے اس مشرک نال گلہ کردہ پیا، انہوں حلی دیوہ دیندہ ہے، ہونا تک اس منیا کوئی نہیں، یہ پلیت نہیں آندہی، یہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار، تو ہے ایک اللہ کو پکارنے والا، یہ ہے پانچ بزرگوں کو پکارنے والا، یہ تیرے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں، اس کے ساتھ باتیں کیوں کرتا ہے، چھوڑ اس کو۔ باتیں یوں محسوس ہوتا ہے قرآن پاک سے کہ اللہ کو یہ بات کرنا پسند نہ آیا، اللہ درمیان میں موج لے آیا، اللہ درمیان میں موج لے آیا کہ پیغمبر اپنے پتر ویکھ ہی نہ سکے، نہ ویکھ سی تے نہ گل کرسی، سمجھے؟ حال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی موج، موج حائل ہو گئی، سمجھے؟ اب پیغمبر سے چھپ گیا وہ، ذرا سی موج آ گئی، اب پیغمبر اس کو دیکھ سکتا، پیغمبر دیکھ سکتا، ہاں۔ تو یہ کہتے ہیں جی مردے کے سر کی طرف سے نہ آؤ، ٹانگوں کی طرف سے آیا کرو، وہ جو نیچے سے دیکھے گا تو آسانی سے دیکھے گا، اگر سر کی طرف سے آؤ گے تو گردن مروڑ کے دیکھنا پڑے گا، مرجے مردے بیچارے کو گردن مروڑنے کی تکلیف نہ دو، سر کی طرف سے نہ آؤ، پاؤں کی طرف سے آیا کرو، ان کے مردے دیکھتے ہیں اور پیغمبر کے اللہ پاک بتاتا ہے درمیان میں موج آ گئی، زندہ پیغمبر اپنے بیٹے کو دیکھ نہیں سکتا تو تمہارے مردے بھی دیکھ نہیں سکتے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے، غرق ہو گیا۔ اب پیغمبر اپنے بیٹے کو غرق ہونے سے بچا، ہاں بچا نہ سکا پیغمبر، نہ بچا سکا۔ آج کا مشرک کہتا ہے جی میرا بابا جی مینو بچا لے سی، تیرا بابا کڈیا، ادھر بابا بچا لے سی، پیغمبر نہیں بچا سکتا تو اور کون ہے جو بچا سکے؟ کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے۔ فکان من المغرقین وکیل یا ارضو، اب وہ سارے غرق ہو گئے، یہ کشتیوں چل رہی ہے، کشتی میں او توحید والے بیٹھے ہوئے ہیں، توحید والے او مزے سے سیر کر رہی ہیں، اللہ کے نام سے کشتی چل رہی ہے۔ اب اللہ پاک کہتا یا ارض او زمین، ابلعی ماں کے اپنے پانی کو نکل لے، و یا سما او آسمان تھم جا، تو بھی جو پانی نازل کر رہا ہے بس رک جا اور نہ نازل کر، زمین تو پانی سارا چوس لے، وغیظ الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر فیصلہ ہو گیا، واستوت الجودی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا لگی، وکیلا اعلان کر دیا گیا عبرت تازہ کرنے کے لیے کہ بودن ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو شرک کرنے والی ہو۔ ونادا نوح ربہ، نوح علیہ السلام اپنے رب سے کہتی ہیں میرے رب، ان ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرا پتر میرے اہل میں سے تھا، میرے وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا اہل کو بچانے کا، اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا، یہ بھی میرے اہل میں سے تھا، وانت احکم الحاکمین، تو احکم الحاکمین ہے۔ اب سیدھا لفظ تھا اللہ تو نے میرے بیٹے کو بچایا نہیں، لیکن پیغمبر یہ نہیں کہتا، پیغمبر او اللہ کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا وعدہ تھا آل کو بچانے کا، میرا بیٹا بھی تو میرے آل میں سے تھا، اور ویسے تو حکمت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ کالا یا نوح، نوح علیہ السلام نے جواب دیا، انہو لیس من آلک، اللہ پاک نے جواب دیا نوح علیہ السلام، لیس من آلک، وہ آپ کے آل میں سے نہیں ہے، انہو عملون غیر صالح، اس کے عملیں غلط، صالح نہیں ہیں، غیر صالح، اس کے عمل شرک والے، اس کے عمل، اور آپ کے عمل توحید والے، توحید والے، توحید والا باپ ہو بیٹا ہو شرک والا، میں اللہ کے کاغذوں میں وہ بیٹا بیٹا نہیں، سمجھے، مجھ سے کوئی پوچھے تو پیغمبر کی اولاد کون ہے ایمان والا، پیغمبر کا بیٹا ہو پر مشرک ہو تو وہ گویا کہ پیغمبر کا بیٹا بیٹا نہیں ہے، بیٹا تو وہ ہے جو پیغمبر کی بات ماننے والا ہو، پیغمبر ہے توحید والا، جو توحید کو مانتا ہے وہ پیغمبر کی اولاد ہے، جو توحید کو نہیں مانتا وہ پیغمبر کی اولاد کوئی نہیں، سمجھے۔ حالانکہ وہ بیٹا تو تھا، لیکن شرک بڑی گندی بلا ہے، شرک آ جائے رشتہ ٹوٹ گیا، سمجھے، شرک آ جائے رشتہ ٹوٹ گیا، فلا تسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کا سوال نہ کر، انی عائزو کا ان تکون من الجاہلین، قال رب انی اعوذ بک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، اللہ مجھے معاف کر، مجھ پہ رحم کرنا ورنہ میں خسارہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. قیلا، اللہ پاک کی طرف سے کہا گیا نوح علیہ السلام، اے بیت اتر جاؤ میرا سونا پیغمبر جودی سے زمین پر. جودی پہ تو پہلے پہنچ چکا ہے، اب وہاں سے نیچے زمین پہ چلا جا، زمین پہ چلا جا. بسلام منا، ہماری طرف سے تجھے سلام ہو، ہماری طرف سے تجھے سلام لے او میرا سونا پیغمبر. وبرکات، میری طرف سے تجھ پہ برکتیں ہی برکتیں. والا امم، جو تیرے ساتھ ہیں ان پہ بھی برکتیں رحمتیں. تجھ پہ لیے، تیرے لیے بھی سلام، تیرے لیے بھی رحمتیں برکتیں، تیرے ماننے والوں کے لیے بھی. وامم سمنت، اور کئی جماعتیں جن کو ہم دنیا کے اندر فائدہ دیا کرتی ہیں. سم یمس منا، پھر ان کو عذاب علیم پہنچتا ہے. کئی اور جماعتیں ایسی ہوتی ہیں. تلک من انباء الغیب، جملہ مترجم ہے صداقت نبی کریم، یہ غیب کی خبریں یہ ہیں ہم آپ کو بتا رہی ہیں. ما کنت تعلمها انت الا، او ہم کیوں بتا رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر آپ کو کہ آپ ان غیب کی باتوں کو جانتے نہ تھے. آپ جانتے، ہم بتا رہے ہیں. ولا قوم، آپ کی قوم بھی نہیں جانتی تھی اس سے پہلے. فصبر، تسلی رکھ، نل عاقبت المتقین. ویلا دن خام ہودا، دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا. اس کا تعلق بھی پہلے دعویٰ کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی کو پکارو. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو انہوں نے پیغمبر بنا کے بھیجا. انہوں نے آ کے کہا عبد اللہ مالکم من الہ غیر اللہ، کے علاوہ اور معبود کوئی نہیں. ان انتم الا مفترون، یہ مشرک کہنے لگے نا، ان انتم الا مفترون، وہ شرک کرنے والو تم تراشتے ہو، نہیں ہو تم مگر تراشنے والے. فی عبادتہم الاوثان از جلالین، غیر اللہ کی جو عبادت کرتے ہو تو اپنی طرف سے باتیں تراشتے ہو. یا قوم رفع مانے لا اسلکم علی اجرا ان اجریا الا الذی فطرنی افلا تاکلون. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تم پہ بارش بھیجے گا، مدرارن بہت برسنے والا بادل. ویزدکم قوتن، اللہ تمہاری قوت زیادہ کر دے گا. اور نہ پھر جاؤ تم توحید سے. مجرمین، مشرکین، حز جلالین، قالو یاہود انادکم ما چیتنا بینا، ہود کوئی دلیل تو لایا کوئی نہیں، ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو. ان قولک بسبب قولک، تیری بات کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، پیرو فقیروں کو. نہیں نہیں، ہم نہیں چھوڑتے. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہم تیرے لیے یقین کرنے والے، ایمان لانے والے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، ہم کہتے قوم، ہم نہیں کہتے مگر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معبودوں کی تجھے بد دعا لگ گئی ہے. اے تراکا، یعنی باولا کر دیا تجھے، اور تو پاگل ہو گیا ہے، پیرا فقیرا نے تینوں پاگل کر چھڑیا ہے، جس طرح مشرک آج کل بھی کہتے ہیں. اے تارا کا باز والا تینا، ہمارے معبودوں میں سے باز پیش آئے ہیں تجھے بسنون، بسوئن، بسو یعنی بجنون، تجھے جنون مجنون بنا دیا. لسبک ہی آہا، تفسیر قرطبی، کیونکہ تو ان کو سب و شتم کرتا تھا، تو کہتا تھا یہ پیر فقیر کر سکتے کچھ بھی نہیں، انہوں نے تجھے مجنون اور پاگل بنا دیا. کالا، جواب ہود علیہ السلام. اب مشرک کہتا ہے توحید سن کر، پیغمبر کو کہتا ہے ہود علیہ السلام کو، کہ ہود علیہ السلام آپ تو مجنون ہیں، پاگل ہیں، اور ہمارے معبودوں نے، پیروں فقیروں نے تجھے پاگل کر دیا ہے. سنو پیغمبر کا جواب. پیغمبر کہتا ہے انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. سنو، وشہدو، تم بھی گواہ بن جاؤ. انی بری مما تشرکون، او میں بیزار ہوں تمہارے شریکوں سے، من دونی اللہ کے علاوہ جو تم شریک بناتے ہو تمہارے شریکوں سے میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تمہارے معبودوں کے ساتھ. فقیدونی جمیعا، کیدو مکر کرو تم میرے بارے میں جمیعن سارے مل کر، تم بھی تے تمہارے پیر فقیر بھی، اور سمجھے تم بھی تے تمہارے معبود بھی، سارے مل کے میرے بارے میں جو پروگرام بنانا چاہتے ہو بنا لو. ثم لا تنذرونی، مجھ کو مہلت نہ دو. اور تم کہتے ہو مجھے مجنون اور پاگل کر دیا تمہارے معبودوں نے، جاؤ اپنے معبودوں کو کہہ دو جو میرا بگاڑ سکتی ہیں وہ بگاڑ لیں، جو میرا کرنا چاہتی ہیں کر لیں، جو مکر کرنا چاہتے ہو کر لو. ولا تنظرون، لا تنظرونی، مجھ کو مہلت نہ دو، میں تمہارے معبودوں سے ڈرنے والا کوئی نہیں. کیوں جی، انی توکلت علی اللہ علت عدم خوف. اور تمہارے معبودوں سے میں نہیں ڈرتا، میرا بھروسہ ہے اللہ پر، ربی و ربکم، وما من دابت الا واخذهم بناصیتها، جو بھی کوئی جانور ہے تو اللہ اس کی پیشانی کو پکڑنے والا ہے، یعنی کوئی بھی کسی کو ضرر نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ ہی کے حکم کے ساتھ. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پہ ہے، صراط مستقیم کی راہ دکھاتا ہے. یدل علی صراط مستقیم، جو بھی کچھ ہے اللہ اس کو پکڑنے والا. کیا مطلب؟ اللہ کے سامنے مجبور ہے، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بگاڑ سکنے والا نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر جاؤ تو میں معذور ہوں، کیوں میں نے تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا. مَا أَرْسَلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا، اگر تم اسی طرح کرو گے اللہ تمہیں تباہ کر کے تمہارے بعد اور قوم لے آئے گا. وَلَا تَذَرُنَّ شَيْئًا، تم اللہ پاک کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، آ گیا ہمارا امر، عذاب والا گیا تو کیا ہوا؟ نجینا ہودوں والذین آمنوا معہ، ہم نے ہود علیہ السلام کو ایمان والوں کو بچا لیا. نجینا، سمجھے، نجے ہم نے بچایا، ہم نے تے آگے بے رحمت منا، بلے بلے اللہ کہتا ہے بچانے والے ہم ہیں، رحمت کرنے والے ہم ہیں. فنجینا من عذاب غلیظ، اور سخت عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی. وتلک عاد، اور یہ قوم عاد جنہوں نے ہمارے، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا. وعصوا رسلہ، رسولوں کی نافرمانی کی. واتبعوا، اتباع کی، ہر جبار عنید ضدی کی. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنۃ، دنیا میں بھی ان پہ لعنت آئی، قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی. الا ان عادا کفروا، انہوں نے کفر کیا اپنے رب کا. الا بعدا لعاد، دوری ہے قوم ہاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ تیسرا قصہ جس کا تعلق بھی پہلے دعوے کے ساتھ ہے کہ اللہ ہی کو پکارو. دیکھو قوم صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ ہی کو پکارو. مالکم من الہ غیرہ، ہوا انشاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے. واستعمرکم، تم کو آباد کیا اس میں. فاستغفروا، اللہ سے بے استغفار کرو. ثم توبوا، ان ربی کریم مجھے. قالوا یا صالح شکوا، اور انادے کو انادے کو کہنے لگے. قد کنت فینا مرجو، ونو تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں ہماری. صالح علیہ السلام، تجھ پہ تو بڑی امیدیں تھیں، تو بھابھی کے تو بن گیا ہے. دراشیا پڑھو، مرجو یعنی تم پر ہم کو امید تھی، تو ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادے کی راہ روشن کرے گا. تو لگا مٹانے، شاہ عبد القادر، شاہ عبد القادر. قوم کہنے لگی سانو تو بڑیاں امیداں سن، اور صالح علیہ السلام پیو دادے دا نام روشن کر سے، باپ دادے کے دین کو چلائے گا، شرک کو چلائے گا، پر تو الٹا مٹان لگ پہ آئے. قد کنت فینا مرجوان قبل ہذا اتنہانا، تو روکتا ہے ہم کو کہ ہم عبادت کریں ان معبودوں کی جن کے ہمارے ابا و اجداد بھی عبادت کرتے رہے، اننا لفی شک، کے نام تو شک میں پڑے ہوئی ہیں اس تو ہی سے جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے، مریب شک شک میں ڈالنے والا. قال یا قوم، جواب، اے میری قوم، ارائے تم ان کنت علی بینت من ربی و آتانی منہ رحمتن، اللہ نے رحمت نبوت، فَمَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ سَأَلْتُ، اگر میں نافرمانی کروں یعنی دعوت توحید چھوڑ دوں تو میری امداد کون کرے گا، یعنی اللہ ناراض ہو جائے گا. فما تزیدونی غیر تقصیر، تم نہیں زیادہ کرتے ہو مجھ کو مگر خسارے میں. بھیا قوم، اے قوم، یہ ہے اونٹنی، یہ تمہارے لیے معجزہ ہے، نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو تاکہ فی ارض اللہ، اللہ کی زمین ہے، جہاں چاہے کھائے، اور اس کو اس کی توہین نہ کرو، لا تمسوا بسو، برا سلوک نہ کرو. فیا خزا کم، ورنہ تمہیں عذاب قریب پکڑے گا. فا کر، انہوں نے ٹانگے کاٹ ڈالی، توہین معجزہ. پیغمبر نے فرمایا تمتو فی دارکم ثلاثۃ ایام، تین دن اب فائدہ حاصل کر لو بس، اب اللہ کا عذاب آیا. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے غیر مکذوب، جس میں جھوٹ کوئی نہیں ہے. فلما جا امرنا، اب یہ تین دن تم ٹھہرو، کتنا تمتو فی دارکم، یہ اللہ نہیں کہتا تین دن زندہ رہو، تین دن زندہ رہو بس، تین دن زندہ رہو گے نہیں، کیا کہتا تمتو، تین دن فائدہ اٹھا لو، تین دن سمجھے، تین دن، تین دن مر جاؤ گے تو پھر، ہاں مر جاؤ گے تو پھر، ہاں یہ تمتو فائدہ اٹھانا، دیکھنا سننا، تین دن تک ہے، مر گئے پھر سن نہیں سکو گے، پھر دیکھ نہیں سکو گے. تمتو، یہاں پر لکھتے ہیں علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اللہ پاک نے حیات کو تمتو تمتو سے تعبیر کیا، کیوں؟ لِأَنَّ الْمَيَّتَ لَا يَتَلَزَّزُ وَلَا يَنفَعُ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اللہ پاک نے حیات کی بجائے تمتو کا لفظ استعمال کیا، کیوں؟ اللہ پاک بتانا چاہتا ہے کہ لئن المیتا، جو میت ہوتا ہے نا، لا یتلذذ، وہ کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتا، ولا ینفع بشیء من الدنیا، دنیا سے کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. زندہ ہے تو فائدہ اٹھائے جائے اٹھاتا رہے گا، مر جائے گا تو پھر فائدہ اٹھا سکنے والا کوئی نہیں. تفسیر قرطبی. ولما جا امرنا، ہمارا عذاب والا حکم آ گیا، نجینا صالحن والذین آمنوا معہ برحمت منا، یہاں بھی نجینا برحمت منا، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وَهِيَ قُوَّتْ وَلَا عَزِيز غالب. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا سَمْرَائِنَات، مشرکوں پہ آ گئی چیخ، چیخ اوپر سے چیخ آئی، نیچے سے زلزلہ آ گیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، ایسے گرے کا لم یبنوا فیہا، گویا کہ وہ دنیا میں یہاں رہے ہی کوئی نہیں تھے. الا ان ثمود کفروا ربہم، اپنے رب کی نافرمانی کی تو ہلاکت ہے واسطے قوم ثمود کے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، چوتھا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے آئے رسل، فرشتے بشکل بشر، بالبشرا، بشارت لے کر، بشارت اسحاق علیہ السلام کی. قالو، جب آئے، سلاما یعنی سلم نا سلاما، سلام کہا. قال سلام، حضرت ابراہیم نے جواب دیا سلام. فما لبسان جا بجرن حمیز، نہیں ٹھہرا یہاں تک کہ لے آیا بچڑا حنیزن، بھونا ہوا. کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بچڑا ذبح کر کے بھون کے روسٹ کر کے لے آئے. فلما رائے دیا ہوں, دیکھا ان کے ہاتھوں کے ہاتھ آگے نہیں کرتے تو نہ کراؤں, منکر سمجھا ان کو اور ڈر گئے, محسوس کیا ان سے خیفتن خوف. قال انہوں نے کہا ڈر نہیں, ہم تو آئے ہیں قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے. اب اس کا تعلق ہے دوسرے دعوے کے ساتھ, چوتھے قصے کا. دوسرا دعویٰ تھا عالم الغیب اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. عالم الغیب اللہ کہتا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک عظیم و شان پیغمبر ہے, سامنے بیٹھے ہوئے فرشتے تھے پر ابراہیم علیہ السلام کو پتا کوئی نہیں کہ یہ فرشتے ہیں, یہ کھانا نہیں کھائیں گے. سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچان نہ سکے اور گھر جا کے بچڑا ذبح کیا, تیار کر کے لے آئے, جوا کے رکھا, وہ کھاتے نہیں تھے. اور جو کسی کے گھر جا کے کھانا نہ کھائے ادھر اس کا مطلب ہوتا تھا برے ارادے سے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, ڈر گئے. اللہ کہتا ہے دیکھو میرا پیغمبر ہے لیکن یہ عالم الغیب کوئی نہیں ہے, گھر کے اندر ہے ولیا, حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارا وہ گھر کے اندر موجود ہیں, سمجھے. وہ بھی حضرت ابراہیم کو نہیں کہتی کہ یہ جو آئے ہیں نا مہمان, میں جانتی ہوں نا میں عالم الغیب ہوں, یہ فرشتے ہیں, یہ کھانا نہیں کھائیں گے, لہذا نقصان نہ کر, بچڑا ذبح نہ کر. وہ بھی نہیں کہتی, وہ ایک اس کو بھی پتا کوئی نہیں, وہ ولیہ ہے اس کو بھی علم نہیں, ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی پتا کوئی نہیں. اور فرشتوں کو پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے تو فرشتے ہی بلا کے روک دیتے, لیکن فرشتوں نے بھی روکا کوئی نہیں, ان کو بھی پتا کوئی نہیں کہ وہ اندر کیا کر رہے ہیں. تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ اور کوئی نہیں. چلو جی, انا ارسلنا الی قوم لوط, ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف, وہ جا رہے ہو وہاں, یہاں کس لیے آئے ہو؟ سانو ڈرا چھڑیا نے, جاندے ادھر ادھر جاؤ نا, ادھر کدے آ گئے ہو, مینو آ کے ڈرانا سن نے. وامراتہ قائمۃن, آپ کی بیوی کھڑی تھی پردے میں, فزاہکت, اس کو پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, جب پتا چلا تو سامنے آ گئی. چونکہ فرشتے مکلف نہیں ہیں ان سے پردہ کرنا شرن ضروری نہیں ہوتا. قائمتن فزہکت فبشرناہا بإسحاق, ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی, وہ سن کے ہنسنے لگی, سن کے ہنسنے لگی. حضرت سارا یہ باہر آئیں, فزہکت ہنسنے لگی. یہ کیا جی, کیوں ہنسنے لگی؟ فبشرناہا, بشارت تو بعد میں آ رہی ہے, بشارت تو بعد میں آ رہی ہے, بشارت سنائی اسحاق علیہ السلام کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی, یہ بشارت سنائی یہ تو بعد میں آ رہی ہے, تو یہ پہلے زہے قط یہ کیوں ہے؟ سمجھو, فزہے قط ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ پہلے گھبرا گئے تھے, اب فرشتوں نے تسلی دی تو اب سکون آیا, آ کے ہنسنے لگی. ڈر گئے ہو, ہنسنے لگی, کس پہ ہنسنے لگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ, کہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے تھے نا, ڈر گئے تھے, اب امن حاصل ہوا. یہ سرور کے طور پہ, خوشی کے طور پہ ہنسنے لگی, لیکن کیوں؟ بوجہ زوال خوف از ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام سے جو خوف زائل ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہوش آیا, بی بی صاحبہ آئیں اور بی بی صاحبہ خوش ہو کے کہنے لگی ہاں پتہ لگ گیا جتنے دلیر ہو. فزہکت ہنسنے لگی, سمجھے. فبشرناہا یہ ایک معنی, دوسرا معنی, دوسرا معنی کہ نہیں یہاں فبشرنا پہلے ہے تھے زہکت بعد میں ہے, سمجھے. بشرنا پہلے ہے تھے فضائے قط بعد میں ہے, جب وہ آئی تو تو فرشتوں نے بشارت سنائی، فرشتوں نے بشارت سنائی تو وہ ہنسنے لگی، خوش ہو کر، خوش ہو کر، بوڑھی ہو گئی ہوں اب تک تو بیٹا نہیں ملا، بولے واہ اللہ ہن پتر دیسی اللہ. فضحکت خوشی کی وجہ سے ہنسنے لگی. اچھا جی بشارہ سنائی اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی بیٹا بھی دیکھو گے پوتا بھی دیکھو گے، یعنی پوتے تک زندہ رہو گے. سمجھے، اللہ نہیں دیتا تھا تو بیٹا نہ دیتا تھا، دینے پہ آیا تو بیٹا بھی دیا تھے پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی. قالت تعجب کر کے کہنے لگی یا ویلتا، ہائے افسوس، آلے دو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی تعجب کر کے کہتی ہے میں جنوں بچہ وانا جوز، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں، بہذا بانی شیخا، میرا خاوند بھی بوڑھا، یہ بھی بوڑھا، میں بھی بوڑھی، بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ بوڑھوں کے تو بچے نہیں ہوا کرتے، بچے تو جوانوں کے ہوا کرتے ہیں. آگے ان ہذا لشیء عجیب، اللہ کہتا ہے بات تو واقعتاً بڑی عجیب ہے، بات تو واقعتاً عجیب ہے. لیکن کالو کہنے لگے اتا جبین من امر اللہ، اللہ کے حکم میں تعجب کرتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اتا جبینا، خاندان نبوت میں رہ کر اور خوارے کو دیکھ کر اور تو بھی تعجب کرتی ہے، پیغمبر کے گھر میں رہتی ہے، پیغمبر پر کئی ایسی چیزیں معجزات آتے ہیں، عجیب عجیب کے قسم کے معاملات آتے ہیں، تو پیغمبر کے گھر میں رہنے والی ہے، معجزات دن بدن دیکھنے والی ہے، تو بھی تعجب کرتی ہے، تجھے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو تم پر اہل البیت. یہ اہل بیت اللہ بیوی کو کہہ رہا ہے، اصل اہل بیت ہوتی کون ہے؟ بیوی. اور لفظ یرا علیکم، علیکم ضمیر عورت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. حضرت سارا کی 99 سال عمر تھی یا 90 سال، اور ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال یا 120 سال. فلما ذهب عن ابراہیم الرعب، ذهب عن ابراہیم علیہ السلام کا خوف چلا گیا، بشارہ سن لی، اب یو جا دینو نا، اب کچھ ہوش آیا نا، اب بحث کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. یو جا دینو نا، جھگڑا، جھگڑا سے مراد کیا ہے؟ یعنی بار بار کہنے لگے، بار بار کیا کہتے ہیں، وہ ان نفیا لوتا، دوسری جگہ اللہ نے واضح کیا خود، سمجھے کیا کہتے تھے، وہ وہاں تو لوت علیہ السلام ہے، کیسے تباہ کرو گے، میرے لوت کا کیا بنے گا، سمجھے میرے لوت کا کیا بنے گا، وہاں تو لوت علیہ السلام رہتے ہیں، تم ساری قوم کو تباہ کر دو گے. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، ان ابراہیم اللہ حلیم الحم، وہ بڑے رحم دل تھے، بڑے رحم کرنے والے تھے، نبت کرنے والے. یا ابراہیم، اے ابراہیم، آرزا نازا، چھوڑ اس باس نو، اس خیال کو چھوڑ، اس خیال کو چھوڑ، انہو قد جا امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. اچھا جی، وَإِنَّمْ آتِیم عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ، پہ عذاب آئے گا جو رد نہیں کیا ہوا ہوگا. ولما جات، اب یہ پانچواں قصہ شروع ہو رہا ہے، چوتھے اور پانچویں قصے دونوں سے مسئلہ ثابت ہوگا کہ عالم الغیب اللہ. لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہمارے بھیجے ہوئے، سی ابہم، غمگین ہوئے، بہم بسبب ان کے باسببیہ، وزاق بہم ذرا، اور ان کی وجہ سے دل تنگ ہونے لگا، دل تنگ ہونے لگا، اور کہنے لگے ہاذا یوم نصیب، بڑا مشکل دن آ گیا ہے. وجاؤ قوم یورن، قوم دوڑتی دوڑتی آئی، ومن قبلو، وہ اس سے پہلے گندے کام کیا کرتے تھے، گندے کام کیا کرتے تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، پیغمبر پریشان ہو گیا، کہنے لگا بڑا مشکل دن آ گیا، حسیب ان پہ نمبر لگا ہوگا، دیکھو کہ لڑکے حسین قوم لوتی اور میں تنے تنہا۔ شاہ عبد القادر، دن بڑا مشکل آ گیا جی، کیوں؟ لڑکے آ گئے حسین، اب حسین لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے، لوط علیہ السلام پہچان نہ سکا کہ یہ فرشتے ہیں یا حسین لڑکے ہیں، پریشان ہو کے کہنے لگے لڑکے ہیں حسین قوم بدماش، میں ہوں اکیلا، اللہ کیا بنے گا، سمجھے؟ پریشان ہوا اللہ تا پیغمبر، ذات بہم ذرا، کہنے لگا ہذا یوم نصیب، وجاہ قومہ، قوم دوڑتی دوڑتی آئی، قال یا قوم، کہنے لگے او میری قوم، ہاؤلائے بناتی، او یہ جو میری بیٹیاں، میری بیٹیاں سے مراد کیا ہے، او جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے اچھی ہیں، اللہ سے ڈرو۔ بناتی، بنات سے مراد امت کے افراد کی بیویاں، وہ تمہارے گھر میں جو تمہاری بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں تمہارے لیے ٹھیک ہیں، وہاں جاؤ، کہ یا قوم، قوم سے مراد عرفی قوم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یہاں سے نکل کے گئے تھے، بابل سے گئے تھے شام کے علاقہ میں، وہاں جا کے شادی کر لی اور وہیں پھر رہ گئے تھے، تو وہ قوم ان کی اپنی قوم نہیں تھی، یہاں قوم سے مراد عرفی قوم، عرف میں جو اپنی قوم ہوتی ہے۔ فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، او میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، الیس منکم رجل الرشید، اور نہیں ہے تم میں کوئی رشید، بھلے مانس، حضرت تھانوی مانا کرتے ہیں، او تہاڈے وچ کوئی بھلے مانس آدمی کوئی نہیں ہوئے، سارے گئے گزرے ہو، الیس منکم رجل الرشید، اللہ کہتا ہے دیکھو پیغمبر کتنا پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ پیغمبر کو پتا کوئی نہیں کہ یہ آنے والے کون ہیں، یہ فرشتے ہیں یا حسین لڑکے ہیں، اس لیے پیغمبر پریشان ہو گیا۔ قالو، قوم کہنے لگی، لقد علمتا، لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں، نہ مالک فی بناتک من حق، بنات کا تیری بیٹیاں، ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہی بیویاں، بیویوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے نا ہماری جو مراد ہے۔ قَالَ، لوط علیہ السلام تنگ ہو کے کہنے لگا، سمجھے، تنگ ہو کے، لو ان لی بکم قوتن، ہائے میری قوت ہوتی، اور تم اس لیے مجھے رسوا کر رہے ہو میرے مہمانوں کے بارے میں، میں کمزور ہوں، اکیلا ہوں، تنے تنہا ہوں، میری قوم یہاں نہیں ہے، لو ان لی بکم قوتن، اور تمہارے مقابلے میں اگر میرے پاس قوت ہوتی نا، او آوی الى رکن شدید، یا کسی مضبوط رکن، مضبوط جماعت کے ساتھ میں پناہ حاصل کرنے والا ہوتا، کاش اگر میری جماعت کوئی مضبوط ہوتی، میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، میں تانوں سدھا کراں سا خبیصو، لیکن اب کیا کروں، ہے کچھ نہیں۔ تالو، اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اب فرشتوں نے بتائی، آلو تو جب لوط علیہ السلام کو مسترب دیکھا، پریشان دیکھا، تو کہنے لگے، یا لوط انا رسل ربک، او ہم بشر نہیں ہیں، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یصلوا الیک، وہ تیرے قریب بھی نہیں آ سکتے، وہ تیرے، وہ ہمارے قریب آنا تو درا کنار، تیرے بھی قریب نہیں آ سکتے، فکر نہ کر، گھبرا کوئی نہیں، گھبرا کوئی نہیں فاسر بے آل کا بے کتنے من اللیل اور راتوں رات لے جا اپنے ماننے والوں کو اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھو علم رات آتا مگر بیوی بی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ بیوی کافرہ مشرکہ تھی باقی سب جا سکتے ہیں پیغمبر کے ساتھ بیوی ہے پر مشرک ہے تو اس کو جانے کی اجازت نہیں انہو مصیبہا ما اصابہم جو باقی مشرکوں کو سزا ملے گی آپ کی بیوی کو بھی وہ سزا ملے گی اس کو بھی سزا ملے گی اور آپ نکلے آپ ٹھیک جی تسلی تو ہو گئی وہیں انہوں نے کچھ کوشش کی ذرا سا آگے ہوئے خود ذرا سے آگے ہوئے کہ نہیں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ایک ذرا سا یوں پر کھولا مارا وہ جو ذرا سا پر مارا وہ جتنے تھے او گربازیاں کھاندے سارے بریلی پہنچ گئے گئے بھاگ کے اب چلے گئے اپنے اعلی حضرت کے پاس معاملہ بڑا ہو گئی اب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی مل چکی ہے کہا جاتا ہے ان موعدہم الصبح اب پیغمبر کہتا ہے یار جلدی کر مارو انہاں پلیتن میں ویندا انہاں نو مارو اللہ کہتا ہے اللہ ایسا صبح کے قریب سونے ہاں کوئی صبح دور تو نہیں اتنا فکر کیوں کرتا ہے میرا سونا پیغمبر تو نکل آرام نال اسی جانا تے جانن الیسا صبح بے قریب فلما جا امرنا آ گیا ہمارا عذاب والا حکم تو جالنا آلیا سافلا ہم نے اوپر والا حصہ نیچے کر دیا اللہ پاک وہ زمین سے اٹھا کے لے دیا تھا جبرائیل نے اپنے پروں پہ پورے شہر کو اٹھایا اور اٹھا کے اوپر لے جا کر الٹا کر کے نیچے مارا جس طرح یہ کام الٹے کرتے تھے اللہ نے الٹا کر کے ان کو سزا دی آلیہا سافلہا وامطرنا علیہا ہم نے ان پہ بھیج دیے حجارتن پتھر من سجیل منضود مٹی کے پکے پتھر تے منزود تے بتے تے مسومتن نام لکھے ہوئے تھے یہ فلاں کے سر میں لگے گا یہ فلاں کے سر میں لگے گا یہ فلاں کے سر میں لگے گا نام لگے ہوئے تھے وما ہی من الظالمین ببعید اور نہیں ہے وہ شہر کوئی مشرکوں سے بعید اللہ کہتا ہے اب دیکھو یہ لوط علیہ السلام ان کو بھی پتا نہ چلا نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا تو دوسرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے اب تارا چھٹا کے ساتھ اس کا تعلق ہے پہلے دعوے کے ساتھ کہ اللہ ہی کو پکارو وَإِلَىٰ مَدْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا پونے پنج نواسی